پارا وا وقفاس ربه اني مسني ازور چې اخيرا رسیدلې ماده تکلیف ماده تکلیف رسیدلې وان تار هم الرحیمین او ته کامل رحم کوونکې ستارام کامل له فاستجبنا له قبول تیام او کړه دل را فکشفنا ما به ولر می کذدنا غا چوبد باندې ست تکلیف فاتنا او الور می کذل را اهل ده سره او سره دینا ما هم نور او نور پشاند دی سره دینا مهربانی زمان طرفنا و ذکر العابدین او یاداش دپار دی عبادت کون کو یعنی ست مطلب و ذکر العابدین چه موحدین دی یاداشو کی چه سوک اللہ را مدد کئی نو اللہ مدد کئی ناغی با دا اللہ عبادت کئی او حاجتون با دا چان غواری دا اللہ نا دا نگی نیش اللہ لأیوب مدد کو او دا نور خلق مدد با نکی نا دا طول مدد کو انکے سوکتے و اسماعیل و ادریس و ازل کیف اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام و خاون دزی موارائے او ازل کیف دیکھ دیر اقوال لی وانا عبد الرحمن سواروی رحم اللہ قصص القرآن کی لکلی دی کل من السوابرین هر یو دا صبرناکونا او د کلکونه په دین باندې به صبر کو او په مصائب به صبر کو اکرام ته وګوره واصلنا فی رحمتنا او دنه میکل دی لرا مې ربانه خپل کی یقینا دیو دو نیکانو نا د کامیابونه وزنونی ذهب مغاظبا او خاون نمایي ذهب مغاظبا هغه وکي ذهب چلاړو به مغاظبا غصه کوونکې پچا غصه کول د الله نه ناراضه ونه نه مغاظبا غصه کوونکې علا قومه لربه پاوه کې چې دا غصه کوونکې په خپل قام لپاره د الله د الله په دین غیرت کو په بل څه تاسو نه راړي ایمان خدای هم تباہ کا بس ولاړ دې نه غصه وړېرو اذابا پاو کس لاړو دے مغاظبن غصہ کون کے بخپل قام دا اللہ در ازاد پارا فازوان دا دا خیال راگے اللہ نقدر آلیه دا اجتحادی خبر آوا چه ما تا اللہ رب العزت ویلو چه ساقوم نمانی تباکوم بے نبازی نمانی بس اللہ ری تباکی دا خیال داو چې زه زما نو په دې نیولو به ما ته الله سره په دې تللو به ما ته الله سره وي په ما به الله سره تنګی را نه ولي ځکه چې ما ته ویلي چې ستا قوم به تبا کیږي خو لا خاص او هی راغلې نه وه چې زه یونس ته ووځه نو هغه عمومي وحي باندې عمل وکړو او خصوصي ته انتظار ونه کړو خصوصي ته څه ونه کړو انتظار ونه کړو دا یو اتحادي خبره وه خبر پوسی دی کې دا خبره کول چې یونس علی السلام په منصب نبوت کې کوتاهی کړی دا د دې لیکون کې غټه کوتاهی ده چې چا دا خبره لیکلې ده دا د هغه غټه صدا کوتاهی ده غلطی کړی ده یونس علی السلام ته د منصب نبوت د کوتاهی نسبت دا غلط ده هغه به دعوت او تبلیغ کې کوتاهی نه ده کړی خو صرف دا غو خیال راغی او پاری کې الله سمره خیر راوې استو چې کوم ټول څه شو ټول مسلمان شو فزوان نو خیال راغې الله نقدر علی چې موږ به تنګیرانه ولو په زبان نه پدې بغیر د اجازه نه پتلو معاویه رضی الله تعالی عنہ راغې او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته وایي ویا پیغمبر د علم دا ګمان کوي چې الله نقدر علیه چې موږ به قدرت اونلرو چې موږ به قدرت اونلرو ناغه دې کمندنو ابن عباس رضی الله تعالی او توې کاکا جی انها من القدر لا من القدرت دا الله نقدر چې دې دا دې مصدر قدر دې دې مصدر قدرت نده یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر دا آغا دے وی نمانه وکړه خیال راغې چې بالکل با تنګیران ولم په د باندې فنادا مواز وکړه په تیارو کې الله اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. دا آواز وکړه تیارې وی ظلمات یو د شپې تیار و دوی مره دریاب تیار و او درې مې د مې د ګیډې تیار و په تیارو کې آواز وکړه الله اله الا انت سبحانك. حدیث کې راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې څوک چې کمندنو زما ضرور یونس په دوا دواو کی نو الله ولا حاجت پوره کوي. خلق ردینا صرف ویل واغستن چې لګدا دواو وي پوره شوی نو بیا دې کمندنو دا دوا چې وي نو دواې قبليږي. حالانکه نبی علیہ السلام صرف وائل مراد نو صرف وائل مراد نو دے آغی حال مرادو شری یونس علیہ السلام پا دعا کی دری اعتقاد عقیدی دی او دا صرف عقیدہ نو بلکہ دا دی یونس علیہ السلام حال کردے دلو صرف منلو خبر نو منی خدا ہر مسلمان منی دا دری خبری خدا دا آغا حال کردی دلیو یو چه خلاص اون که بید اللہ ننشتا یو دا عقیدہ چه حاجت پرک اون که صرف اللہ دے صرف اللہ دے. دویم عقیدہ آغا دا هر نقصان نا پاک دے. دریم زه محتاج یم پار سکی زه سیمه محتاج چې کله د بنده د ادری عقیدی راشي او دا د بنده حال وګرځي نو د هر دوا قبليږي. دي ته حالت استقرار وو څو دوی استقرار استقرار چې بنده مجبور شي خالص چې کمندو مجبور ما حل شي ایس شی وسرنی ظاهری سبب و سره هیڅ نه د دې د غیر نه یقین بالکل کړ شي یقیني بچا جوړ شي په الله جوړ شي دا حالت استراری دی. حالت استراری اوس یو سړی جیل کې بند شي دې مستر شي کنه مستر شي او کله کله په غیر باندې نظر یې لگا چې پلان کې براله منډه وای پلان کې براله منډه وای دې له قسم مستر نه دی ځکه قلبي طور د دې استقرار نشته از ظاهري طور څه دی. نو یونس علیه السلام هغه د مې په ګیړه کې دی ظاهري د اسباب خلاصي بالکل نشته ظاهري طورم څه دی مستر دی خو هغه قلبي او اعتقادي طورم څه مستر ځکه هغه د مخلوق نه تمه بالکل بالکل د مخلوق نه تمام دا الوهیت د الله دا هغه حال ګرځیدلو چې حاجت سرکون کې صرف څوک کې الله دې دویم د هر نقصان نه څه دې پاک ته او دریم زه محتاج یم د سیمه دا درې عقیدی چې دا رالی او بیا ته دوا غواړو دوا به قبلی دي. دا صوفیه کرام چې وی چې دا ذکر دومره ځلې کوا د دې مطلب دای چې دا ته داسې بار بار کوي کوي دا به یو ځل ستا حال شي. لا اله الا الله وی پنځه تسبیح وایا درې تسبیح وایا درځي نو مونږه خو په غفلت سره وایو دا چې کله ته وای وای چې درې سو ځله دا تاواله کړی دا نو په پنځوستو ځله کې خو مې توجه برابر شي کنه نو کې دې چې ساتر رو رو سکے او کی نو دا به یو ورځ ستا حال وګرځي بیا به یو زلویلم کافی کیږي په یو زلویلم کافی کیږي. دا چې کله عالمان وي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين زر زلوایا دا غي مقصد هم دی چې د دې په مقصد او په مطلب دې پوه شي او دا رد سو ګرځي حال ګرځي. نو دا استقرار دې د بنده چې بنده مستر شي نو الله دعا قبول کړي اما یجیب المضطر اذا دا استرار کله لکه غیر اختیاری راشي لکه یونس علیه الصلات والسلام یاد جیلی سړی غیر اختیاری سړي راشي چې دا ارچا نه نظر سشي کله یو هغه ته مخلوق رسیدلې او کله دا خپش نه راغه دک شانتی استرار د بنده راشي چې توکل دومره حد ته ورسی چې دا ارث او ته صفر خاري جیب کې کروڑونو روپۍ دي پوری دی ار سو سر ډیر دی جیداد ډیر دی خو توکل دی حد تر رسیدل دی چې په اس شی باندې اعتماد نشته دی چې کله دا شی شی باندې د دته چې کم دنو زما خبره پوری دی د مستر شی د دې بیا یو ځل ویلم کافی کیږي صحیح ده اوس دا یونس علی السلام زر ځل ویلی یلته قران خو بس یو ځل ویل نه چې یونس دا فریاد وکړو دا فریاد یو کو الله رب العزت هغه ته کمنه مې د کیډ نه نو یستو اصل چیز ذکر چي دي دا حال کول دي دا تصوف چې مهنت کوي د ذکر په باره کې او کله وای په پلان کې لطیفه وای کله وای په پلان کې لطیفه وای دا مقصد دا وی چې دې په توجه کې او دا حال شي دا صرف چې کمنه د خلی ذکر نشي بلکې دا رد ضرورت شي زړه کوشي بیا او د دې ذکر رنگ په دې چړاو شي د اریو ذکر خپل رنگ دی ته سبحان الله خپل رنگ دی د الحمدلله خپل رنگ دی د الله اکبر خپل رنگ دی د اریو ذکر خپل رنگ دی چې هغه د روح باندې شي روح باندې چړاو شي اگر دې مهنت کړي دا مطلب دی چې دعا به دعوت اخی یونس چه زماد یونس رور یونس پشانت دوا سوکو کی یعنی دک کر دک قلبی رنگ سشی او گردی داد دا زل تک کزشی دا خبره او دا و تحاضر وی حالی شی دید پار دا مستقل محنت سده چه دا چاو تیراده یاللہی فنا دا فی ظلمات نور خدا سبق تے منگووی تا صبح وریده نمال خدای پاک تیرا که طلب پیدا کی شپاده لگا او تازو خوب خیر ده برابر جی خوزم اصلا اللہ دیر نور ترخی در کی فنا دا فی الظلمات حوازیو کبتیارو که اللہ الہ الا انت سبحانک چنیشتر عاجت سرکون که بستانا پاک اللہ تا دا شریکانو دا نقصانو دا بخلنا زچیم نما سرکمه ده انی کنتو میرا ظالمین یقینا زیمات غلطی کون کو نام کوو اینو لی پیغمبر بوئی نا بندر کن دانگی نیچی اگو گناہ کرده ده خو بازار آغا عبادت تی اگو بوئی چی اللہ زد کمی ده ما سر یا زیم دا آغا چانا چی اگو سر کمی ده پاس باب دنی جات کی اکرام تو گورا اللہ والا سنگی جاتو کو فاس تجب نالون قبولتی آمی اکرند را اخلاص میں کدر را دغم نا دک کرنگی بدل ورکوم خلاصون ورکوم کذالک سر قانون کرا چه دامو آیا چه دای خود یونس منلی وزمون بیا منی یا بنا منی دک کرنگی خلاصون ورکوم چه کم دنو ایماندارو لا او زکریا علیہ السلام دا بلا نمونا پاو کی چه فریادو کفل رب تا ورب امی مپریگ دما یکی آوازی او تید بہتر وارس ورکون کنا فاس تجب نالو نو کو قبولتیا مې کړدل را ور مې کړدل را حیا او تاند مې کړدل را بی بی دد واصلحنا یعنی قابل د اولاد مې وګرځولا پښتو کې وته تاند وای واصلحنا له زوجا تاند مې کړدل را بی بی دد نو ټول واقعات او نتیجه حاصل یقینا دی شوق په ساتو پنه کو عملونو کې کانو ساریون فی الخيرات دی وا په تلوار باندې کولی نیکول را تلوار بے کولا پا کارون دے نیکو کی مطلب دا آگا کارون بے پا شوک کول سبانی وایا دون آران آگا با ہوں رابا او رابا للم بیزو پا رغبت سرا پا مینا او پا یارا یارا باندی پا امید امید او پا یارا یارا ال ایمانو بین الخوف ور رجا دا اللہ رب العزت متازی اصل چیز دے یا دون آران رابا للم بیزو راغبا وقت الرغبت و وقت الرهبه فخوشالای کی هم او په خفغان کی دانه گیری چې په خوشحالی کې من را مدد کوي او په تکلیف کې را مدد کوي هر یو حد کې فر رغبت والرهبه یا بر رغبت والرهبه یا راغبین راهبین یا دون را رغب و رابا رابا للم بیزو شوق لرون کی او یریزون کی او دیچه کم دنو زما عجزی بے کولا ما تبی عجزی کولا او آغا جینا احسانت پر جا چه بچ ساتل اخفل عزت لرا نفک میو پا دیکی اخفل روح فجالنا اکرمی دی لرا او زید دی لرا یو لوی عبرت پارد مخلوقات این نازی نتیجه در طولو یقیناً دا طریقه را توحید او دا لار دا توحید این نازی یقیناً دا امتو کم طریقه ستاسو دا و دین ستاسو دا دین یاو در طول یو دینو اغسطو چیا دونان آرغ بوا رابا لا اله الا انا فابدون حاجتونو کی یو اللہ ترامدد شوئل داغی امت واحده او دا طریقه واحده حاصل چه زیما ستاسو رب صرف زما غلامی او کئی دا بلچانا دا شرک دا کم زین راغی و تقطو امرهم بینهم خاص خاص کدی امرهم خپل معامله امرهم بینهم ټوکړي ټوکړي کو امرهم دا توحید خپل اولوهیت سکو ټوکړي ټوکړي زنه پزنه ده زنه پزنه هر یو ما ترا هر یو ما ته واپس کیدون کړي اچھا چو مملوک نه او دی ایماندار نن بووی نا قدرې د مهنت ده او یقینا ذلی کون کما وارامون علا قریت آلکناها وارامون علا قریت آلکناها انہم لا ارجون ظاہر مانی تا چو گوری بندہ پی نپوئی گی او دا آیتونو نا خلاف را جی ظاہری مانا چا کمدنو دالا چا حرام نی پاوکلی چا علا کرمی وغیل را سب حرام دی دا چا یقین اندی نراوا پسکی گی دنیا تا دا نرا واپس کې دل کیسې دي حرام دي نصیب حق دي واپس کې دل چې مړ کړی مې دي د دې دنیا ته سکی واپس کیږي دنیا ته به واپس کیږي سورته یاسین کې وای 31 نمبر آیات کې چې عالم یارا کما لگنا قبل مې قران انهم الیہم لا یرجو چې دې نرا واپس دي نرا واپس کی صورت مومنون سلم آیات کی وئی چھے کاللہ انہا کلمتن ہوا قائلوها ومن ورائیم برزخن الائیوں میں اباسون واپس کی دل نشتا صورت انام کی اتوشتم آیات کی وئی لو ردو لعادو لمانوان وینہم لکاذبون واپس کی دل نشتا لکه مړی نه را واپس کیږي دنیا ته دې آیات څه مطلب دی یو مطلب حرامون په معنی د ضروری باندې حرامون ضروری دي او لازم دي پاغ کلی باندې پاغ خار باندې پاغ مل چې لا کړم دې چې یقینا دی باندې راګرځي ځان راګرځي دل په لازم دي نو حرام په معنی د څه شو لازم دو مانا ال ایمان و حرامون ایمان بندو پاک لیبانی چالا کرمی و غیلارا اغی ایمان نرولو ایمان انہم لا ارجون او یقینا دی نرا کردی کی دنیا تا دنیا تا دی نو ال ایمان و حرامون دا انهم لا يرجون انهم لا يرجون دي یقینا دین راګرځي دنیا تا در و حرام علی قريه او حرام ني پکلي باندې چې کم کله چې علا کړه نو غیلا را چې یقینا دین را واپس کیږي د شرک نه دا زکا میں چه کمدنو لا یرجعون آنی شرک دی نرا گردی دی چانا دی شرک نا دی شرک نا دی نرا گردی پوانو شوئی نو زکا چه کمنو دی حلاک شو بلا مانا چه لام مانا کی مراد نه حرام نی پاک لیبان نی بندو پاک لیبان نی چه حلاک کرمی دا غیل را یقینا دی راو گرزی دنیا تا تارا گرزی دل پیس دی حرام نی دا لام مانا کی مراد نه بلا یو مانا را روان ہے اثر بیا کوم حتی اضافت ایت یاجوج و ماجوج حتی ابتدائیه ده اول توجیه اضافت ایت یاجوج و ماجوج قوم من کل حدبی ینسلون نادرین دور ذکر کئی ده یاجوج و ماجوج بعد الفتح ده پرانستلو نرستو یعنی بعد حدم صد دن دیوال لنڑی دلونا رست زن تفسیرونا داوی او کتابونا چی دا زوزی مازوزی دا قیامت دا قریب علامونا دا دجال سرا و قیامت سرا قریب علامونا دا او دی وسم بندی دیوال ورتواله دا دیوال نا ظاهری دیوال لی ظاهری دیوال او نبی علیہ السلام چې کوم روایت وایلو چې نن د یاجوج او ماجوج په دیوال کې دومره سوره وشو حدیث څنګه الیوم فتح من رد بی یاجوج و ماجوج ها کذا نبی علیہ السلام دا دو گوتی حلقه کلی ابهاما و صبابا اویوی چی دم را چی کمدنو سوره پا دیوال کیو شو دیوال نوم ظاهری دیوال لی او دی سوری نوم ظاهری سوره سکی آخی حسی سوره چلکایی لگیا دی پلکونو مانی تکا تکا سکی کئی اول تک مړکی کی ژوندۍ کیږي هغه دیوال کې بند دي هغه طرف ته دی بس دی دنیا ته ناراضي دی دنیا ته ناراضي نو قیامت نه قریب هغه دیوال اونړيږي او دی بر اخلاص شي په دې دنیا باندې سیل لوزیم سکی با خبره باندې پويږي چې په څو ورځې خریبا او غربار وي لکه وګي چې را پران دي بس غربار وی داسی دا گوگی ساروی چه ور ور تا کولاو که غرار شی دا یو کسم علیمان دی ظاهر پا حدیثو دا حمل کئی او ریدلی بای تاسو دا ټوله خبره بیا پا کنوری گاردریم نی چه یو وقت زنده لاندی که بل وقت زنده پاسه که سوک یو نیم لیشتی سوک دو نیم لیشتی دی داسی بکی وی دا چه کمدنو ده ظاهر بین علیمانو خبر را محققین علیمان دا سنو پدی کی بہترین تحقیق شانورشاہ کشمیری رحمه اللہ تعالی کرده فیض الباری کی فیض الباری کی آغی فرمائی لی دی دارنگی مولانا ابوالکلام آزاد رحمه الله مولانا عبد الرحمن سیواروی رحمه الله اغی داوی چی دا دی دیوال دیوال دا ذلقرنین نرستو بس توقف پس نڑیدلے دی آچه کم دیوالو حصی دیوال نواز شوی دی نڑیدلے دی دا دی چی کم دنو بندیدلو نموراد آغا دا دا یاجوج ماجوج دا گوگ ماگوگ دا یافس دا دی دو قبیلو دا دی توجو دی نوری دنیا تا دا دی توجو دی نوری دنیا تا او نوری دنیا تا متوجه کیدل او رامخ کیدل او دا فتح نمورات دا فتح نمورات دا غرا متوجه کیدل لی چه دا یورپی اقوام گوگ با گوگ اغا چه کمدنو دی ایشیا تا او کوچک ایشیا تا او دی نورو بر ریازمونو تا او دی نورو ملکونو تا را متوجیشی او نبی علیہ الصلات والسلام چې حلقت او کړی دا او ویلی دی دین مراد دا لګه توجه چې شروع شوی دا نبی علیہ السلام په خپل دور کې دا ویل چې دې څه شوی دا شروع شوی دا شروع شوی دا او زایات حتی چې دی در دې مخ کې سره ولګو توجیه زکو مخ کې ما ویو توجیه قرض دا اوز دایات دی مخ که سراو لگو چه دی زوزی مازوزی نا علاوه زن اقوام محلکو زنی اقوام محلکا چه اللہ تبا کرو آغا تباشیوی اقوام داغی ارو سحیثیت نو تکوینی طور آغای دو ادریدو نو آغای اللہ تبا کرو نو آغای دو ادریدو قابلو نو چاغې دې ودرېږي او دنیا کې رداغې ته حیثیت جوړ شي دنیا کې رداغې څه حرام په هغه ملکونو باندې چا کوم ملکونه الله تبا کړو تکوینی طور پاغې باندې دا څه و بندا و چې ردې اسباب د معاش ردې اقتصادیات دومره ارتاو شوې دي چې دې ودرېدو قابل نه دي انهم لا يرجعون الى الحاله الاولى چدیوس قابل ندی چدی دی په خپل خپل شي ودریږي او دی چې کمنه خپل معیشت او خپل اقتصادیات او خپل حیثیت ته جوړ کی تر دې پوره پدې دا بندي چې زوزی مازوزی د دنیا ته شي متوجی شي نو چې دی متوجی شي نو داسې قومونه چې بالکل ختمو اغیبم په خصوص شي ودریږي او دا اغیبم یو حیثیت شي جوړ شي چې کله د ګوګ ما ګوګ او د زوزی ما زوزی توجه د نوري دنیا ته شي د خپل ملکونو نه علاوه یعنی اول یموج فی بعد یو بلکې بس ژوند تیرو اوس په وچ راځه د نور دنیا هم د خپل انډر لاندې کول غواړي او دام چې کمنو مون خپل سوپر پاور قائمولو غواړي نو په دې کې با داسې ملکونه عمر اوچت شي چې دا غیر رسته حیثیت نو هغه به چې کمنو په کیمره به دار شي اهلکنا چې ال الحالت الاولى هغه به اوچت شي نو تو وګور ایشیا ته برتانیا رانلا ها په 1857 کې برطانیه دل ترانله هغه دې ته متوجی شو او دا اراده وکړه چې موږ هندستان خپل سټیټ سکو جوړو د ووم سمندرونو نمک تا پلانا امریکا دې طرف ته شوا رااله او هغه چې کمنو وي چې افغانستان کې موږ خپل راج سکو قائمو دلته چې کمنو را متوجی شو نبی عليه الصلاة والسلام چې وی دومره شو دا په هغه وخت کې ویلو چې دومره اوس په هغه دومره سومره شوي پوهېږي که نه پوهېږي نو د هغې هغه توجه دې قومونو ته سیوا شوې ده دا چې کمنو هغه درېیم قوم دی درېیم حالت دی حتی اضافت حت یاجوجو و ماجوجو نو دا دوه ایاتونه چې یو ځای کې نو بیا به پرې پوه شي او د هر اوچت ځای نه به راروانی مزل چې کمننو اړو هغې ته کار نه ښکاري نو په جیازونو او په هر څه کې څه دي را خوشی دی دام کی ریشی چی داغی علاقی لگی پور تاگی لکه چین دی گوگ ما گوگ آغا چی کمیر لگو چد تی او دی پلتی من کزیو نو پا داس راجی سطح سمندر ناسوم رو چد تی داس داغا پر نور قومونی دی آجوج ما دی طرف تا متوجی دی اسو طول دی طرف تا متوجی دی اووی چی منگ دی سپر پاور اعلان کو بلوی منگ دی سپر پاور کو حتا تر دې پوره په کومو چنچا په څه کتاب او تاسو په خپل خصوص شو سړی خوارو حتا اضافته داسې ملکونه به ووري چې حیران بشي چې داسې د سپایستای نه ختم شي او اوس هغه حیثیتونه څه کیږي جوړیږي اضافته یاجوج او ماجوج چې پرانستل شي زو یو ماجوج او دی بعد هر اوچت ځای نه یان سلون منډوي وقت رب الواد الاخ دا ایر دا آخرت مستقله خبره ده. اقترب للناس حسابهم اخیری باب د صورت شو. وا اقترب للناس حساب سر د صورت کیو اوس دل تراوړو اورانی زی بشی هغه وا درشتینی ناسا پای کې وا هریانی مستر کې دا کسانو چینکار کړه وای بیا ویلنا وای رکاوې زمونږه یقینا موږ په غفلت کې دي حالت نه بلکې موږ ظالمانو یقینا تاسو هغه چې تاسو باندې کې کوئی د الله نه علاوه خوشاګ د جهنم وي تاسو لا دې کې دنه چې انتم لا واردون تاسو دې ته کوم نو وردن نکیدون کې کدا سجونه خدایان وي او دې حاجت پوره کول شوی مشکل کوشا متصرف وي اما ور دعا دی بنوی دن شوی دیتا او هر یو با پدی که همیشه دیل راو پدی که افسوسو نوی یایرنی دل او دی با پدی که ناوری سوال را تو چه نیکان و بندگان و بندگی شوی وا نو جواب یقینا کسان سبقت لهم من الحسنا چه تیر شوی دار دید پارا زمانا الحسنا دی جنت وادا دی بار دین لرکلی چی نابوری پدی که کشت دی جهنم بلکل بویو کشت پیم نوری او دی و پاغستکی چه دی خوخی نفسونه دی همیشه بی غمجن بنی که دی لرا گبراهات غاٹو و تطلق کام الملائکا او اخلی با دی لرا پرشتی دی میدان محشرنا تطلق کام دی اردو کی معنی سی را دی اردو کی چه کلم المر آروانی دا پیخورنا کراچه نا او په کداغه کوزی کې پیرپورت باندې دلته نور څه ګاړې بوزي اردو والا څه وي وی مې اوس مهمان کې لینے کې لیے جاتا ہوں مهمان کې لینے کې لیے جاتا ہوں ززم وي غیر عالم ملما را عالم ایرپورت ته زمي راوچتو مې ته تلک تلک کا هوندا مطلب دې په میدان محشر نه په دې پسې بوتول سره دي فرشتي راځي اخلي بدای لرا بوزي بدای لرا سوکو تتلقا دا مطلب دی فتتلقا هم الملائکا او اخلی بدی لرا بوزی بدی لرا فرشتی هازا یومکم اللذی دادر استاسو آجتاو سره لوس کولشو پاغر از باندی نطو سما کتوی سجلی شرا طول کم اسمان لرا پشاند را طول اولو پشاند را طول اولو از سجلی للکتب پشان در آٹول اولو دا خط پشان در آٹول اولو دا کاغذ لیکونو لرا دا کاغذ چل دا لیکونو نیدی دا ٹکی خوخوارو آره او دا کاغذ که دا راغون شید اسی پوانشو اوز منگ آغذ این درس رو کرده اتر دی وقت پر درسو کو یو طالب دو پانی درسی کی چه دا آٹول درس دی آٹول درس دی که راغون کن نو لیک کاغذ لیکونو لرا دیوان کاتوائی سجلی للکتب پشان چه کم دنو دا فائل کاغذونو لرا سجل رجستر او فائل چطول کاغذونو راجب کیو پا یور گتا کی سکی درین کاتوائی سجلی للکتب پشان درا طول اولو دا فرشتی عمل نامو لرا دا سجل فرشتی نوم دے خدا انتہائی زوئی پا توجیدہ زکا چدا نوم دا سجنے راگلے کم روایت کی دنو دیر کم زور دنو کما بدانا اول خلق نویدو لکا چمی شورو کڑے واپ آول زل پیدایش واپس پا کم دیل آرام وادن علینا وادر آپ امائی پورا کول یقینا زیما کون کے دیل آرام بشارت دی دنیا ولکت کتبنا فی الزبوری او یقینا لیکلی می دی یومانا او لیکلی می دی فی الزبوری پاسمانی و کتابنو کی من بعد ذکری پزلوه محفوظنا ان الارضا چه یقینا جنت اخلی و دیر ارن ایکان بندگان یعنی موحدین و مسلمانان پاسمانی و کتابنو کیم دا مسئلہ دا لوه محفوظ کیم دا مسئلہ دا چه جنت تا با مسلمان دی موحدین مسئلہ دی کدار او د ادم نوال تر اخر انسان پوری چې کوم مؤمنان دی غبس ته دي او یقینا لیکلی میو په زبور کې من بعد ذکر پس د تورات نه چې نه پس د تورات نه دا مطلب نه چې زبور پس د تورات نه خو پس د لیکلو د خبره نه پتا کې یا من بعد ذکر پس چې کوم نه د مسلې د توحید نه پس د مسلې نه سمې لیکلو ان الارض یقینا لازمکا یا رسوا میراث کې واخلي دی لرا بندگان زمانه کان یعنی امت محمدیہ خلافت کو امت محمدیہ ته ملاوی دی دوی ته ملاوی دی طریقہ به څنګه قران لراشی ترغیب للقران یقینا په دې قران کې خامخا رصد مقصد پلتا خامخا رصد پل مقصد تا خدا پاردا قوم چې تابعداری کوي عبادت کوي چې قران راواغس او عبادت کوي نو د خپل مقصود ته شي او رسې په دنیا کې ول الله خلافت ورکی په آخرت کې بجنت ورکی همار صلی کا ترغیب اتباع نبی علیہ السلام تا او د قران تا نه میرا لګل ته مگر رحمت پر د مخلوقات چې ته دې کمندرو مخلوقات د پر رحمت خو جسو کې نه مانی پس باغ رحمت شینو تا مساله دا دل راغله ورته وای چې یقین وای کړی شوی د ماتا انما الهکم یقینا الہ تاسو الہ یکیو دے پای تاسو منون کی او غاړه کې خودن کی یا مطلب اصلی مؤمنه فاین تولو او کده واو فل دی ورته وایا اذن دکم الا سوا یقینا ز خبرهم تاسو لرا ایزان الا سوا برابر خبرول په برابرای فرق پکینو کوم طولو تا چکم دنو یو شانتی مسئلہ بیانو دویم فقل آزم تو کم پتو آیا چیقینا انز خبرهم تاسو لرا حلا سوائن پدا سیال کی چی برابر یو پدا سیال کی چی برابر دوار طرفون برابر دی وین ادریمات پتنیشتے سرد صورت کم دو چی ربی آل ابو القولہ فی السماعی والارد وین ادری ما ته پته نشته چې نزدی دی آغا عذاب نزدی دی یا لری دی آغا چه تاو سره لوس کول شی یقیناً پی جنی اللہ پتیز دوینانا او پوئی گی پا آغا بانی چه تاو سره پتوئی او ما ته پته نشته که دیشی چه دا تاخیر دا عذاب دا رسوال دا عذاب فتنتون ازمیخ و امتحانی ساز دا پارا چه منی کنو منی و مطاون او فائده آغا سلوی تروح مقررا وقال اوی پیغمبر ورب من فیصلہ کا بالکل یقینی یقینی ہوا کا فیصلہ دا اللہ فیصلی طول یقینی نو قید احترازی نے دے قید اتفاقی دی وربنا الرحمن اور رب زمانے میں ربان بادشاہ المستعان شیخن مدد مختلف کی گی پاگ سبانی توصیفون چتا سوائی چتا سوائی مسلمانان بختمو او دین بختمو دا دی مقابلے کے دل اللہ نے مدد غواڑا سورۃ الحج مدنی سورت تے مدینہ کے نازل شئے ہو